أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد صدق الله العلي العظيم دا مبارک آیاتونه د سورۃ الممتحنه د سلرم آیات څخه دا شروع دی پر شپږم آیات ما ختم کی نو هغه تلاوت چې و مانو سورۃ سوالای کنه درس به ان شاء الله افسی تر نهم آیات فورې فاولائک هم الظالمون نو الله دې توفیق راکړي چې ورسیږي دا مغادس سوچ درس چدی هغه د سلرم آیات ستر نه آیات پوری کیش اوس د جره بت د مقابل سره ده دی چې د پرون په درس کې شو الله عز وجل مؤمنان منع کړل د محبت او موالات څخه د کفار سره چې د کفار سره به مؤمن محبت نکي دوستي به نکي ولی الله ولداز ما هم دشمن دی او مؤمن استام دشمن دی الله تعالی خپل دشمنی هم بیان کړی و چې دوی زما سره څنګه دشمنی کوي ول وقد کفروا بما جاءكم من الحق چې کوم شی حق دی چې قرآن دی زما نبی دی دی هغه څخه انکار کینو خلاو زما دشمن دی زما هغه معزز شی چې قرآن دی او رسول دی هغه ته نه مانی نو خو زما دشمن سولې فسی الله عز وجل ویل چې وليخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا رسول الله علیه السلام او تاسی د ایمان په خاطر د خپل وطن او استاس دلی همزه کتر باندې سورته به خیکړه دلته منو پر جنو چې د خپل د پلرنی ټاپي به استله نو دشمن سره کوي نو علا ول عدو وی و عدو کوم زما او سیس د دواړو چې دشمن دی نو ول تس چې یاس د دې څخه منع است لا تتخذوا عدو وی و عدوکم اولیاء تلقون الیهم بالموده چې تد د اظهار د دوستی کې نو دغه مضمون پرون پر ډیر ښه لهجه باندې رب العالمین په اشده طریقه باندې موږ ته بیان کړ حتی دا سیم راته ویلي بهرحال که چیرې تاسې واقعي ان کنتم خرجتم جهادا فی سبیلی که واقعي ته زما په لار کې جهاد کوې وابتغاء مرضاتی که ته زما د رضا ته لبیې دغه محبت مه کوه دا دوه نه سره جمع کېږي چې ځان ته مجاهد هم وایې و ځان ته دا هم وایي چې د الله تعالی رضا غواړم او دا کار بیا هم کوي چې د کافر سره دوستي او محبت کوي قرارداد ملاقاتي عبارت محبت نه دی قرارداد جلا دی راکړه ورکړه جلا ده محبت چې په زړه کې تا ته دی ښه خوند درکوي پزړه کې چې د سر دوستی چې د نظام کامیاب سي دغه ته محبت ویل کیږي. پر مسلمانانو چې بده پیرځوي پر دغه ښه پیرځوي. نو دا کار الله منع کړی په تیر درس کې په هغه دلایلو باندې کړی وو چې دا اوس مې درته وویل. د هغې منع تایید د نن په درس کې هم کیږي په بله طریقه. هغه بیا دا ده چې الله عز وجل موږ ته راښیي، خو چې په ابراهیم علیه السلام سي اقتدا وکړه، د ابراهیم علیه السلام قصه ته واوره چې هغه د کفارو سره دوستي کول، خو تم ځان پر ملت ابراهیمی بولی چې اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراهیم وعلى آل ابراهیم. ار ورځ په ار لمانځه کې درود پروایه کنه پروایه. نو چې ته پر ابراهیم علیه السلام وسلام درود وایه، د ابراهیم علیه السلام وسلام د ملت دعوه کوي چې زه پر هغه ملت باندې یم، نو د ابراهیم کردار خو د کافرانو سره اوس به زه درته کښېږدم چې دغه رقم دی. نو که د ابراهیم علیه السلام پر قدمو ځې، الله وایي دغه کار دی. دا نسی کېدلی چې هلته صلات و سلام پر ابراهیم علیه السلام وایه، دلته بیا ځې د کافر سره جلقۍ اړي، دا کار نسی کېدلی. نو کیدای شي په خبره اوس پوهېدلی پرېږده چې دی دغه جاهل دی، پر هغه دروازه نه راځي، خامخا دغه ټکی تور وراړېږي مېر خلاص یي دورې. کیدای شي په خبره اوس پوهېدلی. نو درس اوس را شروع کوم چې دا بل عنوان دی، بله طریقه ده دپاره د چا د دغه چې مؤمن را منع کړي د هغه دوستۍ څخه په سره کمې را منع کوي چې ستا مقتدا او رهنما خو ابراهیم علیه الصلات وسلام دی. ابراهیم کله کول د هغه کیسه اوس کوي. داسې وایي الله وایي قد په تحقیق سره كانت ده لكم ستسد فار اي مؤمنان اسوه اقتداء حسنه شايسته اقتداء في ابراهيم ف ابراهيم عليه الصلاه والسلام قول يا ما فلاني في اقتداء كر دي اقتداء ده من ده تابع داري ده دعوه مكر ده شيء تابع داري ده نو استاد فار في ابراهيم كي نيك تابع داري ده في ابراهيم عليه الصلاه والسلام في اقتداء وك تر ده نيك خبر نه جوري جنو کدا اس په مضمون فوسقت په تحقیق سره كانت دلکم تسلر دلکم خطاب چاته دی مؤمنانو ته دی اسوتن اقتداد حسنتن شایسته اقتداد فی ابراهیم په ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام کی چې وس مثلا سړی په یو ډاکوب سی اقتدا کی دا خو اقتداد خو سیئه ده بد اقتداد نو په ابراهیم سی اقتدا کی دا اقتداد حسنه اقتداد شایسته والذین او په هغه کسانو کې معه چې د دغه ابراهیم علیه السلام وسلام سره دي، د ابراهیم علیه السلام سره خو خپل اصحاب ورسره او پر دې ایمان راوړي، نو په ابراهیم علیه السلام پسې او هغه د په اصحاب پسې چې هغه څه کول په دې دوه کیسه د پاره نه کې اقتدا د په ابراهیم کې ولذین معه او په هغه خلکو چې د سره ملګری او اصحاب یو. نو څه وخت نه کې اقتدا د دې کم کار دي چې اقتدا پسې وکم په ابراهیم سي اذ هغه وخت اغه وخت در پیاد ک چې دغه مسله پیښ شوه، نو ته په دې سی اختلاف اغه وخت وکړه د کوم کار په دغه ټیم کې کړی دی. اذ هغه وخت قالو چې دی وویل د ابراهیم او خپل انډوالان لقومهم وقوم ته د دوی وویل تخپل قوم اجل دلته را شروع وسو پر دوی ته نه کېت لخپل قوم ته ول ان بشک مش براء او مج بزار دا براء ملقری جمع د بریء د بریء بزار ته ویل کیږي لکه زرافات جمع د زریف د زریف زراک سره ته وای زرافای جمع ده نو دا هم دغه سی جمع ده دی براء او مج بزار منکم لتسخ جلای درس ما واستعبنا نسره گډیش خپل قوم ته گډ دی ګوره قوم ذکر کی قالوا لقومهم ومما او موږ د هغه شي څخه بېزارو تعبدون چې تاسې عبادت کوئ من دون الله ما سوا د الله څخه دا د الله څخه بغیر چې تاسې د بتانو عبادت کوئ د دې څخه هم موږ بېزار یو. نو ګوره قوم چې ستا څخه بېزار یم ستا د عمل بېزار یم ستا عمل دغه دی چې وغیر الله ته سجده کوي دم نه کوم نو کفرنا موږ کافران یو موږ منکران څوک ورته وایي ابراهیم علیه السلام ورته وایي د ابراهیم علیه السلام انډوالان وایي خپل قومان ته وایي وایي موږ کافران یو بکم په تسرینی بدینکم د بیو د کوم ترمنځ مضاف کښېږدو بکم په تس کافران یو معنی په دین ستا ستا د دینه زه کافر یم کافر معنی منکر وبدا بیننا وبینکم العداوه وبدا او راښکاره شو بیننا په منځ کې زموږ وبینکم په منځ کې ستاسي العداوه دشمنی دشمنیزم او ستاتر منځ ښکارا سو برملاس والبغضاء او بغض زما او ستاتر منځ بغض دي شوم نسر راځي د څه وخت لپاره څو غنټه څو شورز ابدا د ګردم لپاره مرتش بالا سره دشمنان جن مرتش دوستی نه کیږي یعنی دا خو نو په کراتو مراتو مخالفت خورالي دلته مخالفت الته مخالفت دلته هغه خو نغه دی بیان شوی دی چې ابراهیم علیه الصلاه والسلام د خپل پلار سره څونه دغه وکړش گایبول د استور از ما خدای دی گایبول د سپورمه از ما خدای دی گایبول د المرز ما خدای دی خو په دغه کم دلیل ور سره وایي برای پلار ملامت کنه دا خو ډیر رااله برای خبره دغه ځای تر چې په ډنګ په ایله سوچ برای اعلان ورته وکي چې ان براء منکم ورسست خبي زار و مما تعبدون او دغه شیانو سبي زار چې تسي عبادت کوي من دون الله کفرنا بكم موږ منکران په تاسو او ستاسو په دین او بدا بيننا وبينكم العداوه او زموږ ستاسو منځ عداوات ښکاره سو والبغضاء بغض را ښکاره سو ابدا د ګټ عمر د فار حتى تؤمنوا دغه بغض به در څه وخت زموږ ستاسو منځ د خپل قومان کې پای څه وخت راځي حتى تؤمنوا تر هغه وخت پورې چې تاسو ایمان راوړي بالله پر الله عز وجل وحده يوازې یعنی الله باندې خودی ایمان در روی داد ابراهیم علیه السلام قومان خو شرک کاو ولیا چې پر یوازې الله ایمان راوړي دغه شرک خدایان ځنی کاټ کړه په دې پوهیږه کنه پوهیږه یعنی د مخ ام دی خو ایمان در لوري پر الله باندې خو په ایمان کې چې شرک ورګټ کړی شرک ورګټ کړی نو دای به سرته حتی تؤمنو بالله وحده تر څو چې تاسو ایمان راوړي پر الله پاک باندې وحده یوازې شرک به نور سره دروي تر دې ځای خبره واورېدل ملا قاری پښتانه چې د یو چا څخه بجی سي دا بل سره چې دا بغز ډیر سي نو په هغه ځای کې دې سي وای برا وای یا دی پلم څو څه کوه پلم څو څه کوه مانه زما استاد جوړ نه سره کیږي په دغه تعبیر ورته وای پښتون نو هغه پښتني استلا نه ده فقط تا ته داس سرګند سي چې دلته دې دوغه نه مقاطعه وکړه لکه پښتون چې د چا سره مقاطعه کی دا تر هغه ډیره مقاطعه ده ګوره ګرد قوم ته اعلان کی چې بالا کار نه سره در سره بغز مو دي سره د دشمنان دی بالا د ګرد عمر د پاره تر څو چې ته د ایمان را نه وړې تر دې ځای چې خبره خلاص اسول وس برته دا غونډه د غایت مضمون ته ګور بګوره چې الله ول تشته د ابراهیم په دغه سکردار کې اقتدا ده ابراهیم چې د الله د دشمن سره دغه سي مقاطعه وکړه نو مسلمان لکه د حاتیب ابن ابي ولت عقس اخته سيار ده ته ولې پټ د کافر سره لاسونه لري ته ولې پټ روابط سره لري نو ګوره یو خاده پرون شیان و چې کوم مؤمن یې کوم مجاهد دا کار مکو وس دا خبر ورته وکړه چې کچری واقعي ته د ابراهیم عليه الصلاه والسلام اتباع کوي هغه د غره کار وکي چې دغه سي مقاطعه اعلان کړه بغز ور سره اعلان کړي چې مر سره اعلان کړي ورش کارا کړو او بدا بیننا تو بدا تور تخ بجت مان بو بدا شکار اس بین نه پمنس کی زمر او بین کو پمنس کی تس ال عداوت و دشمنی مو بر مله ده سره بر ها بدر ها دخل خو چم تر پرده لاند نه کی شو سر را بر سیر اس بدغه اس پس یو خبر دل تک یا لا پاک الا قول ابراهیم الا مگر نه تس اقتدا مکوی قول ابراهیم په خبره کې د ابراهیم چې د کړه ولی ابي خپل پلان ابراهیم علی السلام خپل پلان ته یو خبره کړه په هغه ځای کې مؤمنانو ته د ابراهیم علی السلام په سموځي هغه نو څنګه خبره خبره دا سی و چې د خپل پلان ته ویلی و چې پلان ته دعوت ورکړي ارڅه ورسره وکړل معنا خپل خوا خوږی وشکاره کړ چې زړه مې در باندې سوځي الله دې ورته چې هغه نه مسلمان کړي نه مؤمن کړي نو ته دا ورته وویل لاستغفرن لك تپسې تورې دي الا قول ابراهیم مگر دغه قول ابراهیم چې دا خبره وکړه چاته لی ابيه و خپل پلار ته چې تا مې ځنی وخته باره ولې لاستغفرن زه به خامخا بخښنه غواړم د الله تعالی د طرف لکه ستاده لپاره دا الله سبب بخښنه غواړم ستاده لپاره و ما املك لك من الله من شيء و ما املك زخ مالك نه من الله دې طرف څخه د الله من شيء به هیڅ خو زما په لاس کې قدرت نه دی که زما په لاس کې قدرت وي خو د سبب می ایمان ته تدر کړی مؤمن کړی به می وای نو چې دا وس خبره وته ده نو استغفار دې بخښنه به درته غواړم چې الله پاک زما په لار وبخښي که دایس په خبره پوسی نو دغه استغفار خدا کړی ابراهیم علیه السلام د خپل پلار لپاره اوس الله تعالی مؤمنان په دغه ځای کې منعکی برای دا مکوی دا کار د مشرکو د کافر لپاره بخښه لا مغواړه خدای پاک یې بخښه که دایس په خبره پوسی دغه کار ابراهیم کړی دی چې مکو اوس نو ابراهیم علیه السلام دا دعا چیرې کړی ده چې الله پاک زما پلار وبخښه په سورته ابراهیم کې یو سلویشتم نمبر آیات دا رقم دی ربنا اغفر لی اے رب ازما بخشنا ما ته وک ولی والدی او ازما مور پلار ته وک ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب او د مؤمنانو د پاره په هغه ورځ باندې چې حساب قایمی تور ترازو یو شول کیږي د خلکو سره حساب کیږي په هغه ځای کې عددی استخبار ذکر سوی دی نو دا دغه د سوال دلته وکړه د استثناء وکړه چې په ابراهیم سی اقتدا وکړي خلک وره سی په ابراهیم سی اقتدا کوم مشرکانه ته دواوی کوم خود کړه د خپل پلاست اعلی دلته استثناء وکړ چې چپل د غزا ماشول په ابراهیم سی اقتدا کوه نور په ټول اقوال کې د اقتدا وکړه په ټول افعال کې د اقتدا وکړه الا قول ابراهیم مگر نه دغه قول د ابراهیم چې ول استغفر نه زبتا ته بخښنه غواړم دغه وعده ور سره وکړه هغه وعده چې پر ځای کړه د مار په صورت ابراهیم کې هغه دعا نه خلصوي چې رب نغفر لي ولي والدي ولي المؤمنين يوم يقوم الحساب په دغه ځای کې په دپس اقتدا نک کدا اس په خبره توس پویږي په اول آیات کې راځي آیات په سورۃ توبه دي دوه آیات دي دا مسله ته موږ ویل ده په تفصیل خو بیا زه تاسو ته لږ وایم ما کان للنبی والذین آمنوا نست اتس نبی لره یا خاص محمد علی السلام دره والذین او هغه خلق ته آمنو چې ایمان راوړي ان دا نست یستغفروا للمشرکین چې دی مغفرت وغړي د پاره د مشرکانو د پاره مشرک نه معنی ار کافر چې دی وس به کافر مړ سوی خانه کا په تاج ورو برم لا سب ناس چې الله مغفر له او رحم الله صراحتا منع کړ د چد نه به کار دانه دی ور سره شای نه چې دا کار کی چې مشرک ته فار استغفار غواړي او چې مؤمنان دي ایمان دعوه کوي دوغه د فارق هم ولو کانوا اولی قربا فاغه ځای کې الله تعالی په دایو سلو جرلسم آیات کې د سورۃ توبه وای کڅ مغه ساقر باندې پلار دی پر شرک مرد نعوذ بالله ورور دی پر شرک مرد نعوذ بالله هغه ته تدوانه سکول چې لاس ورته کې الله بار منع کړ من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم دا ته مکه ومن بعد ما ورسه ته هغه تبین چې تاسو ښکار اسوره کوم خبره چې انهم دی اصحاب الجحیم دی چې مؤمنانو ته داش کار اس وچ مشرک ګردو مرده پاره په دوزخ کې پر کوپر چې څوک مرسته د ګردو مرده د پاره په دوزخ کې نو چې دا در معلومه د دعاګي چې د استوا له مغفر له او رحم نو تابع د صدقه پاره کې نو ګوره په دغه یو سلو در رسم آیات کې رسول علی السلام محمد علی السلام او اصحاب ټول معنا چې کافر ته دعا مکو چې خدای پاک به بخشي الله ته دا سوال ورګی دی چې ابراهیم علی السلام نو وږي کول ابا الله مش منع کړ نبی علی السلام او منانه منعته الله ته په غسل توبه کې د یو سره در رسم په سید چې دغه سوال د پکی چې ابراهیم ویل کول الله غ بیان د سکي غایت ته تسواوري و ما کان استغفار ابراهیم ل ابيه الا عن موعده وعدها اياه و ما کان نو استغفار بخشنه غشتل ابراهیم د ابراهیم علی السلام ل ابيه خپل پلارته الا عن موعده مگر نه د وعده د وجه چې د فلاره سره وعده کړو چې هغه ایمان نه راوړي د دې نتلی بلل نو خو ما په لاس کې چی نهسته بس دا ازما استا سر کول دوای و درته کوم چې الله هدایت ته هغه د وعده کړي او خپل وعده پر ځای کول خود اوغه د سورۃ ابراهیم کې چې مال رب اغفر لي ولي والدي هغه دعای ورته وکړه تا هغه ما وای چې د ویل کول الله هغه وعده کړي ور فلما تبين له کله چې ابراهیم تشکار سره کوم خبره چې انه عدو لله چې دا غد د پلار د اولاد دشمن دی ایمان در پاین راوړي چې دا تشکار سره تبر امنه ابراهیم علی السلام برابر زمين بیزار ایم بیزار مله کدل ته چې وس مر دغه بیزاری خبر وې ګور هغه یاتونه به دیم پیاڅ چې دا دعا د ولي کول هغه وعده ورسره کړو رسول علی السلام چې ولته مؤمنان من حیاست چې به کافر ته دعا نه کوي ته خو وعده ورسره کړو دلته هغه خبر را لچول د ابراهیم سی اقتدا وکړه دا خبره ټوله و مناغه د کفار سره اتغشتي ته چې اقتدا کوم سو کفار ته دعا کوم الا استثناء دلته وکړه الا قول ابراهیم فقول کې د ابراهیم چې دا دعا غوښته ده هغه به ته نه کوي ولی هغه د خبره پلار سره کوم وعده کړو الا استغفرن لك وما املك لك من الله من شيء ترجیح زائی پوری که دائی سوس ملاقاری پا خبر پر اپو پیجی دا بیان جی واوری دی چی دی ابراهیم علیہ السلام اقجدا وکی پر طول خبری که چاپل دا غیوا خبر کتوا ابراهیم علیہ السلام اللہ تخبر پلار تا وجی دعا غشتا چی وعدای امر سر کری و وعدای پرا کر اگر دعا پا دا غی مانا نو وجی دا پلار مرد دا دعا ورتا کول وجبنجی کپیر تا وسم دعا کی دا غی استخبار دا مانا چالا پاک هدایت ورتا وکی یا الله تعالی پر زړه د رحم وبکیر کی چې ایمان راوړي دا نه معنی چې خدای دې وبخښ چې ایمان راوړي بخښ خپل په پسې دی یعنی دا دعا اوس هم جایزه ده ابراهیم علی السلام خپل دغه بنیاد کول خپل پاتې چې الله پاکه هدایت ورته وکړي یا الله پاکه هدایت ورته وکړي نو وعده یې هم کړي او دعا یې پر دغه رقم چې جایزه و لیکن عام خلک په دغه پیږي نو چې عام خلک په دغه نه پوهېږي، الله پاکل ګر سره دا د ابراهیم علیه السلام چم کول هم په دغه ځای کې د ده په قول مکړه چې وازه خو م هغسې دعا کوم خپل پلار ته وایم چې خدای پاک دې وبخښي، معنا دا چې د ایمان راوړي. الله وایي کینو بره پاک نه سره کوي، بره که مړ و که ژوندی ورته کوي. ابراهیم علیه السلام خو ژوندي ته کول، هغه ژوندی کافر دغه سو چې الله پاکه هدایت ورته وکړي. نو د ابراهیم استغفار غوښتلو دوې وجې پیدا کړې، یو خو وعده ورسره کړې وه، او بل استغفار په دغه وجو چې د استغفار دغه معنا هم راده چې خدای هدایت ورته وکړي. خو بیا هم تاسې پر دغه قدم باندې مه پسې ځئ، دغسې دعا که کوي د هدایت وي که استغفار مه وایه چې خدای پاکه دته مغفرت وکړي. دغه مغفرت په دغه معنا باندې و. خو به هر حال موږ په دغه ځای کې د اختلاس سره منع کړو. بیرته ترجمې ته راځم. نو دا خو د دوی معامله تر دغه ځایه ذکر کړه. ګوره دا یو آیات نه دی پره چې دا زیره وایه. د دوی معامله چې ذکر شو بس یا الله پاک وایي، ګوره چې قطع یې ورسره وکړه، ګور زما او ستا تر منځ به را دښمني اعلان ده، بلای مه په شو یادوه نه دي یادوم، بس سره بېزار یو. مگر رستی الله ته لاس پورته کړي چې الله پاکه زه خو نو عاجزه یم، د دغو نه غټ کفارو په غېږ ورلم چې بسته قوم دی بسته ښار دی، موږ یو څو نفر یو. نو دستی لاس پورته کړي، مجاهد ته چل ورشي، ده ول ربنا ای رب زموږ علیک پر تا خو توکلنا، موږ توکل کړی الله پاکه توکل مو پر تا دی، اعتماد مو پر تا دی، دغه دی بېزاري خو مو سره اعلان کړل. اوس دا غټ طاقت دی او ما عداوت ورسره اعلان کړي چې ستا په مقابله کې ولاړ یم. نو لاس الله ته پورته کړي چې توکل پر تا دی، نو و الیک و تا ته انا بنا مو رجوع کړی دی. الله پر تا مو ایمان راوړ دی، دغه رجوع په معنا دی چې تا ته مو رجوع کړی دی چې پر تا مو ایمان دی. نو خو دغه ایمان د وجه باندې طرف شه چې د سره وزنه چلیږ، زما ایمان دغه رقم دی چې بت نه مني، زما ایمان دغه دی چې فحشا او منکر نه مني، دی چې دی کار دغه دی، دی دغه د ثواب کارونه بولي، دی دغه اصلاحات بولي. نو ما الله موږ پر تا ته وکل کړی دی و تا ته مو رجوع کړی دی په ایمان راوړلو. و الیک المصیر وإليك خاص وتات على باك المصير رجوع ده طول الزبر ده طول رجوع وتات ده نو دا دعاء وكده دعاء ده اوغه مقاطعي په پای کراله. نو وس ار مؤمن نه غره کوم مکلف شه ده کافر څه خزان ده غسی بازار کې شه ندر سره جوړېږم. یا الله توکل می پرتا دی، مرسته می پرتا ده، زما سبب خودونه ولا کدي چې ده غش کافر په غیر جوړ لره ورسم، دی پاس من خانه کې راته ناسې پر او شوې دا ورته ناسې. نو به دغه وای چې ما توکل پرتا دی یا الله، پسیانو چې توکل می پر تا دی اوس نتیجه ورپیشي. ربنا لا تجعلنا فتنه للذین کفروا، ربنا ای رب زموږ لا تجعل ته مگر زینا موږ فتنه تن، دا فتنه په معنا د مفتون ده، معنا فتنه کړه سوي، امتحان کړه سوي، للذین اغه خلق لره کفروا چې دی کافران سوي. د دې څه معنا ده؟ معنا یې دا ده، حکیم المطرح رحمه الله د فتنې ترجمه په دې کړده، تختی مشق، تختی مشق می مگر زه، تختی مشق دا ده چې تخته شاګردانو جوړ کړی، بس یا فل علی پر وکاجی، بیا بی پر وکاجی، دا رقم بیا جوم پر کاجی، بیا خراب کی، بیا بل شی پر کاجی، بل پلاک چیر رسامی کول مثلا د پشی عکس پر کاجی. نو دا تختی مشق تک پشی پر کاجی، ک علی پی بی پر کاجی، ک درخت پر کاجی، ک بازار او سړک پر کاجی، تختی مشق تا په لاس کړه. مسلمان چې مغلوب شه د کافر په لاس ورسی، بره تختی مشق سی، ی پلا په شورا وزړی وی پاگه چه ارمان وقتی براوی تیز را کشتا کی، بیا پر خلو پلستی کرا وار کی، بیا غصا بنده سی جست جست غورزی، دا بل عذاب دی. بلا پلاوی تیزی و براوی ماشین پر ستار کی پر خلو کی و بور واچی، یا سرمی ور بنده که خلای دا غصی لاسون و پشه ترونی پر خلو کی و بور تویوی نخ پا سر رو که تیریش رو ارزامات چه پلاغ بنده تیریش. بلا پلاوی دا مثال پا تور و بجلی تور کی و دور دا غن ور کی، بلا پلاوی که تسی دی پا سر دا اوس پنی که چون ور آغستی نخ پر سر چلا کدره مانا دبار چک شرده ابرا دره شو آروز دی. بلا پلاوی پرن زنزیر پر پیچل دی را پیچل دی پا که پس که اچه ولی خدا تخته مشق دی. نو دی چه دغه مقاطعه ور سر اعلان کرد چه یا الله پاک پر تا ما توکل دی، نو چه توکل ما پر تا وکی یا رب تب مرد دی دی پارا تخته مشق نگرزه چه ار سر بانیکی زده ده پلاس گیم، مانا ما تا ازاجی را که چه ده پلاس که نیم ده اچم مد اصرا که ولی توکل می پر تا وکی. نو چه ما توکل پر تا دی، ما اعتماد پر تا وکی یا رب ده دوغن غچ کپیر پا غیر جوارلم تب انو بیا دغه خواست قبله یا الله. ربنا ای رب از مر لا تجعل ته مگر زه نه موږ فتنه تن فتنه، معنا محل ده چا د تطبیقات د عذابو چې بارونه موږ مفتون سو، معنا په فتنه کې واچ ورسو د عذاب طاقت امن لرم، خو انسان يم د دونه وحلو طاقت کم خوالرم، ایمان ولا کده لاس ور کوایس د دوه جانو تر منسی په دا بګرام کې دی عرب سره تحقیق او یو جید ماتول ول دوغه نه په وینو ولړ یو به ډبا ودالت دا تحقیق به زین کا چې راپور د مسول چې لاس کم کار ک د بور فل جهاد بیا به را چپک ووها ووها ووها اغدی مان سیوا نر و خدا پا پیتنی که واقعی دی خواره که نو ده عذاب خم انسان در وقت برداشه ولیسی خو آخر انسان کم زوری کیجی نو خو برا بورتوی چی یا زمون کیرم نیکم نو عوض بلاد قرآن احکام نمانم نو خو پیتنی که ولی بجه کنه ولی بجه نو زکر ویل چه علا پاکه تموش پا پیتنی که ما چه ده جا کافیر دلاسه چه ده یرابانی زدکی چار صدت تطبیق کول زجاغ نسم کوله ته مگر زه موږ پیتنه تن پیتنه معنا اج په پیتنه کې اچول سی په امتحان کې اچول سی للذین اغه خلق لره کفر وش دی کافران سی وی فس ربنا ای رب زموږ واغفر دی واغفر ته بخښنه وکي یا الله پاک لنا زموږ د پاره ربنا ای رب زموږ ګنا موږ را معاف کی یا لکه کم کم زوري را څخه سوي ګنا را معاف کی بل دغه ذکر دعاء دا چاکوه دا دی ابراهیم علیه السلام قصتر وسر وانده دو انجوالانو امی مقاطع اعلان کرده و پای که دعا وکرده چه الله پر تا توکل چه توکل بیو که پتنی می ده کافرانو ده پارو مجوره و اغفر لنا کدام غلطی راس سوی گناه راس سوی یالا بخشن را توکی اینک انت العزیز الحکیم اینک بیشکت انت تیا الله العزیز و غالب ای پارشی ته چې نفاظ د خپلو احکامو کې هیڅوک دې مخ نسي نیولی الحکیم حکمت والا یې الله پاک رازدان یې پټ پټ پټ رازونه په کښي کې لري نو چې دا دواړه صفات ته لري د عزت او د حکمت یا الله پاک زموږ سره دغسې معامله وکړي موږ خو توکل پر تا کړی دي دا خې یوه اقتدا د ابراهیم علیه السلام ذکر کړه چې کومه خبره یې په تایید کړه د پرون درس چې معنا دوستي د کفارو سره مه کوئ هغه د پرون دلایل وه نن یې دغه کړه چې په ابراهیم پسې قدم واخله خو هغه دغه رقم کوله بیا یې هغه استثنا را وښوله چې دغه دعاوې دا کافر ته مه کوه ابراهیم که کړې ده دغه وجه یې بیان کړه چې هغه خو دغه وجه وه چې وعده یې ورسره کړې وه مال چې بل ځای هغه خبره په سورة توبه کې موږ بیان کړې وه په تفصیل بل اقتدا را ترجي الله وایي لقد لخامخا قد په تحقیق سره کان دلکم ستاسې دپاره فیهم په دغه ابراهیم او په انډوالانو اصحابو کې اسوتن اقتداء د حسنتن شایسته بیا دغه خبره ته ذکر و هم په ابراهیم او ملګرو کې خو نو ستاسې دپاره ډېره نیکه اقتدا ده چې قدم پسې واخلي د چا دپاره دا د لکم بدل را وړي ملاقاري دا لمن کانه دا د اوغه کانه لکم بدل دی و هم لمن د هغه چا دپاره ښه اقتدا ده کانه چې هغه یي یرجو دی امید لري الله د الله پاک یعنی لقاء الله یرجو الله یعنی لقاء الله چې دی امید لري د ملاقات الله چې په ورځ د قیامت د الله حضور ته درېږم دغه عقیده چې لري والیوم الاخره او د ورځې د اخرت عقیده لري نو تکه دغه عقیده لري خدای عقیده هم د جهت قضا کوي چې په ابراهیم سي اقتدا وکړ د مخې مسوه ذکر کړل د عمل پر بنیاد باندې چې ابراهیم دغسې عمل کړی و د قوم سره مقاطعه وکړه قدم پسې واخله دلته یې بیا وویل چې تا دپاره په ده کې ښه اسوه ده ولې خو دغه عقیده ته لرې چې وا د الله سره مخامخ کېږم او ورځ د اخرت راځي نو دغه عقیده خو م تا پر چا ورپورې وي چې په ابراهیم سي زه هغه اخرت کامیابه دی د کافر په ډار پسې مه ځه چې پر کافر دې ورځا ده په هغه دې خوا بجېږ د هغه سره دې دوستي ده ګوره دلته د عقیدې پر بنیاد ذکر کړه دا لیمان مال بدل د هغه ځای راوړي لکوم ستاسې دپاره به م الله وایي لیمان د هغه چا دپاره کانه چې هغه یرجو امید لري الله د الله د ملاقات والیوم الاخر او د ورځې د اخرت ومن یتوله نو خو الله دوی اقتدایوي ذکر کړی دا د نن په سبق کې د پرون دلایل یې ذکر کړی الله وایي چې دا ګرد دیوار د پراغه سربیر خو خلق سته چې ته د ملا صاحب دا یې لکف شي د ګرد جان په غیږ جوړ ولي دا د چا په واسه پرته ولاکه موږ خپل کاروبار خرابولی شو مخ اړوي پر بل ځي ومن هر هغه څوک یتوله چې دی مخ واړي د دغه خبرو د دغه دلایلو څه د ابراهیم د اقتدا څه کافر ته دوستي وړاندې کوي د هغه سره محبت کوي فإن الله هو الغني الحميد فإن الله بشك ألا فاك هو ذي الغني بفرواد ألا ويحتاج ندرة لرمزي كرد ذا كافر فلقي بسياسي بسيزي زغني ما يحتاج نلرم تك جنات غاري لا رد أغاو جدروي من الشغل كي نغاري بكافر فسي مخدر شو دور جاخت ياتي الحميد الله استایل کرسو ایدی الله از ما استایل نکیج استای پی کردادی چه مجل منزون پریردو علا و طلابانو سنگ خوابادی بارا و یاد درمز ویلی سوک نراتوکی الله وایي چې دغه نه ملایک زما ستاینه کوي چې تی تعداد ولاکه معلومه ولا سي چې څونه دي وما يعلم جنود ربك الا هو وان من شيء الا يسبح بحمده زما پاکی روانه ده زما حمد خلق وایي تا ته ضرورت نسته دسې ونه وایي چې الله څونه محتاج دي څونه ضروري راته کوي وایي د کافره سره دوستي مه کوه الله وایي که مخ اړې په کافر پسې ځي محتاج نسته ساده پاره ما د کامیابی لار او شول و من هر غسو کې تول چې دی تولی د مخ اړول ته شروع بل خو مخ وګرځي د غپسی لک فإن بشك الله الله پاک هو دی الغنی الله به پروا دی احتیاج چاته نه لري الحمید سٹایل کړه سوې دی على الدوام سٹایل کړه سوې دی نو فسی په دې خبرو کې چې دا دونه مقطعه اعلان سول پر ځینو مؤمنان خدرانه تمام سول خدا کافر پلار بے کافر دے بہ مسلمان سر بن اس خبر ام نہ کہے دوستی بہ امن ار سر کہے تر سا وقت پجون د پلار سے بے گانا سب پجون د ارو رو در بور بے گانا سب خبر بج ار سر بن جی دشمنی ما بینس کی اعلان سو جوڑ گر سر نہ کیر اللہ امید ار کی کم چا دوستی ستا پر نصیب اللہ خپل رو جوڑی تو دوستی مور تک تو لکی مور تک شورا وچراس اغه اسباب خپل جوړی څنګه جوړی الله به د دغه جوړی کې اسلام ورواچی را بس دی بده تک چې ما اسلام را وړی دی بس زو ته سره یو تاغه سوې عسا قریب دی نږدې دی الله الله پاک دا نو د امید تر په بندگانو کې دا په امید کې استعمال شاید داسې به وسی معنی که وس وکنه وس الله پاک چې چاته چې شاید داسې به وسی معنی او عدد د اخم اخا کې عسا هغه ځای کې د الله تعالی د پاره چې الله یې فاعل واقس یقین ځنی مرادي نو عسا قریب دی نږدې دی الله الله پاک ان وجه خبرې ته یجعل چې وبګرځي بینکم فمن سکستاس ای مؤمنان وبین او فما بین سک الذین دهغه خلقو عادیتم چې تش دشمنی ور سره کړی دی منهم د دوی څخه د دغه کفارو سره چې تش د کوم چا سره دشمنی کړی دی ژر د چا الله تعالی بستی سو دی ته من چې جوړ کی مودتن دوستی دوستی به درته جوړه کی دوستی دغه رقم هم وسوه چې د مکه خلقو بره اکثر خلقو بره ایمان راوي چې د مکه فتح وسوله اگر یو څو نه پاره و چې خو ایمان را نه وړي هغه قطعه سو در تیغ وختل نور ګور د بیرته په دوست چه بدل اسو خو الله ول چې ما اراده نه یې کړې زه نه غواړم منع کړی مې په هغه وخت کې وته د دوستی کوشش نه کړم نو نږدې دی الله دې ته چې وږي ګرځي بین کو په ماسک ستاسي او بین الذين فمن شک دغه خلق عادیتم چې تاسو دشمنی کړ دې منهم دغه کوپارو څخه چې شي به وګرځي ما واده تن دوستي کته ودانو کیږي په سوه مړي مدرمن سوي سونه جنگونه مترمن سی وی غزای وی سی بیرته بیا زو دای پر یو ستر خان کښونو په یو ملک بسره وسیر والله قدیر والله الا فق قدیر ډیر قادر دی الا د دې مشکل کارونه کولای دا چې دې چې دوه انسان سره جوړ کړی شي والله غفور الرحیم دا بیا څه واچو چې نه کفه گوزشته کی دا سکار سوې لکه د حاتیب ابن ابي بلتع اساس خوص الله یې زغه پوریه مته باندې وکاجي هغه تیر دوستي ور معافه و وس په سمو من زین جوړ شي والله الا فاك غفور بخشون کی دي رحیم پر پر مهربان دي معنا که غلطی د چاس سوې تمه جن نه کاج د الله د دربار چې ما خو کار کړی دی بالا ګر سره ولان په کوپارو کې شخص الله غفور دي خطبه وکاج ته باب دې قبول کی بلا مسئلہ دا لا ينهاكم الله عن الذين دا جدا پارن و یوشان نزول دی ملاقاری کسا غواری آغا قصا دا دا دا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یو میرمن و قتیلان و میدل دا دا غا قتیلان و شرکاو دا جاہلیت پا وقتو کچی لادی پا مکہ کی اوسی دل نو حضرت ابو بکر صاحب دا تلاقا کرده و خود دا جیش شدی سخ حضرت ابو بکر صاحب یو لور ام در لو دل بی بی اسماء رضی اللہ عنها یو بی بی عائشہ دام دا حضرت ابو بکر صاحب لور دا چدای و نبی علیہ السلام تور کرده و او بلا چوا اغا بیا چوا دا غا اسماء چدای بیا و زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ تا پا نکاور کرده و نو بی بی اسماء دا زبیر ابن عوام سر پا مکہ کی لاوا دا کرده و دا آغا وقت څخه بیا چې نبی علیه السلام مهاجر کېدی دا ور سره مهاجر اس و خپلار اتلینو نو بی بی عائشه دا بی بی اسماء د خپل خاندان ګرځ ولاری خو هغه د دې مور چې و چا طلاق ور کړی او بکر سره هغه پاتې شو د حضرت عائشه مور بیا ام رومان نو میږي هغه ام رومان مسلمه و هغه مؤمنه و دا قتیله چې امام نووی رحمه الله لیکلی و دا پر کفر مرسول اسلام نه دی راوړي اگر چې په ځین روایت کې راځي چې اسلام یې راوړي خو ډیر ورسته یې راوړي نووی رحمه الله و اسلام نه دی راوړي دا پر هغه کفر مرسول نو په دې خو دې سر خلاص چې د دې ویش دی وی یو ام رومان نو میدل چې د بی بی عائشه مرده بل د قتیله نو میدل چې د بی بی اسماء مرده نو چې دې هجرت وکړي خو دې ګرځ ولاړ قتیله ته پاتس شفات سورونو برخه د خپل لور سره لاس وخت لور مدینه ته ولاړ بی بی اسماء رضی الله عنها او دا په مکه کې پاتې سولنو دا ابن کثیر مظهری دا خبره ذکر کړې ورسته بل پیښه دا وسوله چې د حدیبیه صلح په شپږم کال د هجرت د سخت وسه د صلح ابرخنو سره لاس ودا الته الته راتله لکه د طالبان او د امریکایان یو وخت یو جوړه وسو درې ورځې د اختر دپاره اباس د بازار خلک سارات په هوا سو دغه دادو تراله چې شی نه کیږي. دلته چې د حدیبیه صلح د سخت سول قطیلیه دا پرست پیدا کی چې وس خوناوی تعرض نشته جوړه سوی ده چې ورپسې خپل لور تیز رس وزکری بی اسمات شپش کاله دې نه دلی دلی شپش کاله تیر سی وی نو څه تحفی او مالونه او څه غوړی او زیتون او دغه اصل دا شانه برابر کو روانه سه خپل لور پشتنه کی. په بخاری شریف کې دا بیان امرازی نو هغه چې دا را له مدینه شریف ته راورسېدل خپل د لور کور پشتنه وکړه بی اسما دا زبیر ابن عوام میرمن چې د دې کور بچیری خلګو دغه کور دی ادا چوار له خود به دروازې اجازه وغوښته یا دغه چوار له بی بی اسما چې د ما زوی دی خبر دار چې ودرېږه چې ودرېږه بارې زموږ کور ته مراد ولی خو تا خو ایمان نه دی راوړی موږ ایمان راوړی دی او وس تازه کوم قصه چې رسول د عتیب ابن ابي بلتعه خو هغه در حدیبیه ورسته پیښه چې هغه بل شه زرا غلی نو خو الله تعالی دغه څه شجید منع وکړه چې د کفارو سره دوستي م کوي نو چې ته کافرای نو دا خو په دوستي کې راځي چې ته به زما کور ته راځي تا به ما ته سوغاتون راوړي راکیه به نه نه نه نه را چې رانه سې ته باندې ودرېږه دغه دی قوي ایمان شپږ کاله خپل مور نه دکېدلې او دا هغه څنګه چې سبا ورته روانه ده خو د مور زړه دی نو خو تر فرض راځي سره را عرض کینو چې ری خپل آیال تاسو څه کې دی مګر د اسلام ریشې چې د چاپ په پزوري کې شخي سي حکم چراري خپل مور ته بار راځم اجازه نست زبې خپل لا رسم د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه پښتنه وکم چې زمور کور ته پرېږدم کې نه پرېږدم خدا راغلی او آیاتونه خو هغه د مشه مخ ته پراته چې موږ د دوستۍ څخه مان چې د کفار سره دوستي مکوې موالات مور سره نو بارا دا مبارک را روانه سفراله و نبی علیه الصلاۃ والسلام ته بارو یا رسول الله مور می راخه ده قتیله وس راځي کور ته دا وز سر سره وکم د دوه جانو در من سم هلا اجازه نه راکی درغه ده مل منه ده او د شپه رو کالو بعد راغه ده دا وس چا کر مشک شو واخ د کی وس اکرام کنه اول په کور کې دا جایز کنه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مو جت امر کی ول دې رشر وی او سره وک اکرام وک سله رحمی ور سره وک اسلام خود دوستی څخه منع کړی ده د احسان منع نه ده کړی د ښه سلوک څخه منع نه ده کړی دوستی مور سره کو محبت چې د دې په کامیابی خوشاله کیږي او د کو پر تاته شخوان در کیږي د قانون شخوان در کی نور ګرد کار ور سره وک لکه د بل مل مغی خمور د سله رحمی حسن سلوک ور سره وک نو دا چرانه به رسول الله علیه السلام اجازه وک راځه کوړه برای کورته بوتل نو یغه تحبی چر او وی یغه مور لره ورکړل دا ته چې شپې وسیدل د خپل لور زیارت ته وکړ شپې وکړه برای بیرته ولاړ نو دغه وخت اچ پیښه ده چې رسول الله علیه السلام خو اجازه ور لره ورکړه دغه آیاتونه چې دا وسه درته وایم دغه بهر نازل شو قانون یې کښه شو الله پاک چې تاسو د کفارو د دوستۍ څخه منع یاست موالات چې ورته وایي ولا چې ورته وایي دوی غو د کومه کم منع یاست د معاملې څخه حسن سلوک دی چې درته راوي کافر د جسه نه منع د هندو سره چې د اسلامي ملک اوسېږي مېلمه کولی سي عبادت یې غوښتلی سي یو چای پاټي ته یې غوښتلی سي دا احسانات دي دا حسن سلوک دي دلې یهودي اوسېږي مېلمه کولی سي زومي دي دلې یا په امان په پاسپورت راغلي دي حسن سلوک جلا شي دي محبت او دوستي د زړه جلا شي دي الله وایي دغه تاسو د جسه ناس منعو سي ودي سپر مای قصه خو ما دا واورېدل لا ينهى نه منع کوم تاسو الله الا افاک عن الذين دعاك كسان تخم ونرى منعك لم يقاتلوك وغجن ندي كليكم ستسر في دين في دينك دين فبارك ستسر ندي جنك دل اگر چكا پير دي تس دو غصة نمنعك ولم يخرجوا وغو تس ناس نياس يسليكم تاسي من دياركم ستس دو وطنو تخم كور نياس تسر دين فبارك جن کري دي جتولي مسلمان نيت دخبر كور رئيس دل نو لا ينها نمنعكم تسع الله الا فاك عن الذين دعاك خلق سخلام يقاتلوا شدي جنگ ندي كري كم ستسر في دين في دين كي جنگ ندي سر كري ستا دين بد ندي اسولي ولم يخرجوا ونيرا يستلياسكم تاسي من دياركم دا وطنو سخستس دا تسي نمنعكي دا كما كارسخ ان دا جا كارس تبرو شتسي نيكي وكي هم دا ديسر وتقسطوا تسع عدالتك اليهم وديسر تخبلي مورا سره بالكل عدالتك وليس دي غسر بيروني كيكا وليس تجس على تسكل منكي نستامور تس دما كيسب سره واخس استامور سره جنگو كي پچاكي د جن مبارك خو ني لري د جنگ مبارك خو د مكي مشرکان چوغه فوجي چا جنگ دل اوغو يعني دغه سر كا پر كنل د كش ز د شتا سره د جن مبارك جنگ ندي كړي چه د وطن نه پرار كړي دو غو سره بالکل ني كيكا وليس چاي ورته شو وليس بادام كرچي ورته شو وليس چې را لې خو مل مدي احترام وکړه د جس علامه نه عنقي ان الله يحب المقسطين ان بشك الله الا فك يحب خشيه المقسطين عدل كون كلا ازما سر عدالت ولا سر خشتي حتى ده خسر بعدالت كه څنګه چلیه پر خره دغه نه بار باندې کړي بار نه خرتر لاندې پروت خوره کوي څوک څنګه په انسانانو نزنې پورته کیږي خدا ظالم دی الله تعالی د سر دغه سزا ورکی د خره په باره کې د غوایی په باره کې د هر حیوان په باره کې چې څوک ظلم کوي حتی د سپی په باره کې اوس پیدا بل سره جنگ الله وی ویل سره جنگ خدا هم نوعد نو چې هم نوعد چې سره جنگ په جنگ سره چې خو ظلم پر کوي کرکان سره جنگ ازر سره جنگ نو عدالت متق عدالت خوښتي نو کافر خو مين سند په هغه صورت کې به د سره ته چې شنه کوي موادت او دوستي نه کوي چې دی حربي د سره باندې کې ام نه کوي بیا هم دغه حرب سره چې دا جنگ دی په جنگ کې چې وژنې په نیکه طریقه به وژنې مسلط اسلام جایز کړي چې غوږونه ځنې پرې کوي حفاظ ځنې پرې کوي هغه له حرام کړي دي علاوه په هر ځای کې عدالت ولازمه خوښ دي که ته وانو چې الله مې د دې څه نه رامنع کوي چې دغه کافر سره زه نیکي وکړم احسان ورسره وکړم چې جنگ زما سره نه یې کړي نو د چا څه مې منع کوي په سیف سي ګوره انما نه ده بلکې دا رنګه د خبره یا نه رامنع کوي کوم تسي الله الا پاک عن الذين د هغه خلکو څه رامنع کوي قاتلو چې هغو جنگ کړي دي کوم ستي صرف په دین یې د دین په باره کې چې ته پر دین پسې راخسته ستا ولې داسې قرآن شریف وایه ستا دا مدرسه زه ولاکه دلته پرېږدم ولاکه دلته ملایي راڅه وکړې ولاکه پلانۍ کار راڅه وکړې د دین د احکامو مخه نیسي تر اوسه پورې کشمکش نه دی شروع چې ستر پکې دی نه منې چې ته پوړنې ولې پسر کوې ولې پرتوک په اغوندې ولې چادري پکې پلانۍ ولې کوې دا خو په دین کې مقاتله ده د هغو کسانو څه پسې رامنع کوي واخرجو او ایستلی یاست کوم تاسې من دیارکم د کورو د وطنو څخه ستاسې د هغه کسانو سره ته چې مه کوه دوستي مه کوه محبت و موالات مه کوه وظاهرو او دوی یو تر بل کومک کړي علی اخراجکم پر ایستلو ستاسې وظاهرو ته خو جو پام دی ملاقاري دوی ته یې در باندې چلی دا بل د بغل هم سیاجي مخابره ورسره کوي چې دی دي دغه همدغه سره مونی دي اس پر کې نست و ظاهر و تظاهر دغه دی چې معنا هغه د خلکو په چمو یو نه ال جابلې میخ پر وي معنا دغه صف دواړو چې د کار سر کې دواړه سره کومک دي د دوغ دواړو څخه جاله را منع کی چې دوست چې مور سره کو چې ما زه خو تاپی لرم چې خو هغه رامي چې پر کور یغه امریکایان دغه مړی دل وټه کېدل ولاړې دل ته هغه ځکه ستاترم خوش د ستاد لونګي چرخل بجګ چې معنا زه خو نه دغه رقم د تظاهر دغه وکي امداج دغه وکي ته دغه سلام منع کی چې د جسر دوست مکو موالات مور سره کو کېدای په خبره پوهېږي تیس علامه نخی د چا څخه عن الذين قاتلوكم في الدين داغه چا څخه چې سره مقاتله او جنگ په جنگ کې کړی دي او اخرجوكم من دياركم او تیس د خپل کوروس په شخص تو مهاجران کړی است او ظاهروا او دی یو تر بل کو مکړی او علی اخراجكم پر رئیس الاستسی نو علامه نخی د دوغه کسانو څخه کوم خبره ان دا تولو چې تیس دوستي وکي هم د دې سره دوغه سره موالات مکوي د زړه خواخوږي مور سره کوي چې ارسه بربادي او علی پاکته دغه تباکی ولې خدای دې کردارونه موږ لیدلې په سترګو باندې که ته وایې نو خو بیا هم انسان دی نو الله وایي چې انسان دی ته والله ورسره کوي نو واوره ومن هر هغه څوک یتوله چې دوستي کوي هم د دغو کافرانو سره د دغه چې دا په دین کې جنگ درسره کوي د کوره جرا باسي د بل کافر مرسته کوي که د دې سره دوستي کوي په اولایک هم الظالمون فاولئک نو دغه خلق هم دی چې الظالمون دا غټ ظالمان دي ظلم یې کړی دي نو خپل سزا به الله تعالی د دې ظلم ور لره ورکي نو کې په دې دنیا کې ور لره ورکه مسلمان یې پر را کامیاب کړي برای هغه کوټ په ویستلې چې برای مړی نه ټولې دل خو هم کېدلی شي مګر د اخرت عذاب هغه د شک او تل ورته ګوري دغه خلقو ته نو تر دغه ځای پورې دا مضمون پرسو چې موالات د کفارو سره دوستي کول هغه چې دی دوغه نه خطرناکه کار دی ګوره د ابراهیم علیه السلام نمونه یې هم موږ ته کښېښول او هغه دلایل یې موږ ته کښېښول چې د کوره یې پسې اخیسته یې پر کوم شي چې ته ایمان لرې هغه دی نه منې او دی تا نه پرېږدي ته د ده سره دوستي څه رقم کوي خو معنه غیرت یې نه ایجابوي نو که واقعي ځان ته مجاهد وایه واقعي ځان ته دا سړی وایه چې زه الله راضي کوم دا کار به نه کوي که ته د کفارو دوستي هم کوې د الله رضا غواړې ول این خیال است و محال استو جنون دا نش سره کېدلی په یوه لاس کې دوین دوانې نه وړه کېږي چې هم دې د کافر دوستي په مخه راخیستې ده هم الله راضي کوي موږ خو نو سږ کال کور در کور عمرې ته تللي وو اوس ورته چې سږ کال دې کور در کور مخ درته ورکړو خو ما ته پېژندې چې پیسې دې هم د امریکایانو دي استولې هم هغویه کار دې هم د هغو دپاره کوه نو دا دوستي نه شي کېدلی چې دواړې دوستۍ دي وفادار سي هم د الله دوستي هم د ده دوستي نو الله تعالی دې موږ تسې وساتي الله تعالی دې د ابراهیم علیه السلام اقتدا مشتره نصیب واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.